radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Siep Buiten. Shabbat shalom, shabbat shalom. Shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shalom. Shabbat, shalom. Shabbat, shalom. Shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shalom. Shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shalom. Shabbat, shalom. Shabbat, shalom. Shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shalom. Parashat Pekudei. De Torahlezing is uit Exodus hoofdstuk 38 vers 21 tot en met hoofdstuk 40. Dat is het slot van Exodus. De Haftara, de profetenlezing, is uit 1 Koningen 7 vers 51 tot 8 vers 21. En de Brit Chadasha, de Nieuwe Testamentlezing, is uit 2 Korinthe 3 vers 7 tot 18. En ik raad u aan deze teksten bij de hand te hebben. In deze parashat is er sprake van een telling. Telling van de voorwerpen voor de Mishkan, het heiligdom, die gemaakt is van goud, zilver en koper. Bezalel en Oholiab hebben alles gemaakt, waaronder ook de priestergewaden, volgens de specificaties die God aan Mozes had gegeven. De stukken voor het heiligdom zijn nu compleet en worden in onderdelen afgeleverd bij Mozes. Hij zet de Mishkan overeind en zalft het heiligdom en ook Aaron en zijn 4 zonen tot priesters. Dan verschijnt er een wolk boven de Mishkan, ten teken dat de goddelijke aanwezigheid komt wonen in het heiligdom. Om te begrijpen wat er gebeurt in Parashat Pekudei is het goed even een overzicht te geven van het voorgaande. De beschrijving van de bouw van de Mishkan, het heiligdom of tabernakel, begint in Parashat Teruma, die ik enkele weken geleden ook heb mogen behandelen. In Parashat Tetzaveh wordt uitgebreid gesproken over de priesterlijke gewaden. Dat zijn de hoofdstukken 25 tot en met 30. Parashat Kitisha, vanaf hoofdstuk 30 tot 34, is een uit de toon vallende parashat, omdat deze gaat over het gouden kalf. Parashot Vayakel en Pekudei, dat zijn hoofdstukken 35 tot en met 40, die horen weer bij elkaar en worden vaak ook als één parasha gelezen, behalve in het schrikkeljaar zoals nu. Wat dus opvalt, is dat de beschrijvingen van de voorwerpen voor de Mishkan genoemd worden in Teruma en Tetzaveh en in Vayakel en Pekudei, met Kisa er precies tussenin. Dat brengt ons tot de 2 volgende vragen. 1. Waarom worden de voorwerpen en de bouw van de Mishkan 2 keer genoemd? En 2. Waarom valt Kitisha uit de toon? Op deze 2 vragen hopen we meer duidelijkheid te krijgen in dit eerste deel. En als eerste dus de vraag waarom er een herhaling plaatsvindt van de beschrijving van de materialen van de Mishkan, het heiligdom. We hebben hier te maken met Joods denken versus Grieks denken. Grieks denken is logisch, met logica convergent, terwijl Joods denken veel meer de verscheidene verbanden legt, filosofisch en divergent. De Joodse halacha, de toepassing van de Torah in het dagelijks leven, heeft 1 belangrijk principe. In een zaak met 2 of 3 getuigen staat een zaak vast. Yeshua citeert dit principe ook als het gaat om het nemen van beslissingen vanuit de halacha. Deze tekst wordt helaas te vaak misbruikt om aan te tonen dat Yeshua in ons midden is als wij met minstens 2 of 3 personen bijeen zijn. Het principe is dus eigenlijk dat een zaak vaststaat bij minstens 2 getuigen. Dat alle materialen voor de 2e keer uitgebreid worden besproken, mag dus worden afgeleid, voor ons als Griekse denkers, dat de zaak zeker is, vaststaat. Er is echter ook een verschil. Bij goede lezing van de eerste twee parashot, dat zijn dan Teruma en Tetzaveh, valt op dat er nog sprake is van een opdracht tot het maken van. Heel veel is sprake van de woorden moeten of moet. Terwijl men in parashot Vayakhel en Pekudei bezig is met de daadwerkelijke uitvoering daarvan. We zien dat terug in de vele werkwoorden maakte, deden, bevestigde, brachten enzovoorts. In de eerste twee parashot is dus sprake van een opdracht tot het verzamelen van, en in de tweede, laatste parashot zien we de daadwerkelijke uitvoering hiervan. De tweede reden waarom het voor de tweede keer voorkomt, is ook gelegen in de eerste zin van parashat Pekudei. We vinden dat in hoofdstuk 38, vers 21. Ele Pekudei ha-mishkan mishkan ha-adut. Twee keer staat hier het woordje mishkan. In onze Nederlandse vertaling staat er: dit zijn de getelde voorwerpen voor de tabernakel van de getuigenis. Twee keer dus het woordje tabernakel. Met ons Griekse denken komen we hier niet verder mee, maar vanuit Joods denken wel. De Midrash, de Joodse mondelinge traditie, zegt hierover dat hiermee wordt verwezen naar de twee tempels die zouden komen. Dat klinkt misschien wat ver gezocht, maar is het niet. Want als er sprake is van twee tempels, dan is er ook sprake van zonden van Israël. Indien Israël niet zou zondigen en Gods Torah volledig zou toepassen in dit leven, dan zou de Mishkan blijvend zijn en zeker één tempel genoeg zijn. Maar Israël heeft gezondigd en heeft in geestelijk opzicht hoererij bedreven met andere goden. De profeten staan er vol mee. Het gevolg was wegvoering en ballingschap. Roven van de tempelgoederen en ontheiliging ook van Gods heiligdom. Daarna kwam er weer herstel, zoals is voorzegd ook door de profeten. Er kon een tweede tempel komen, die echter ook werd afgebroken. Hierdoor zien wij dat God een genadig God is. Hij stelt zijn doelen zelfstandig vast en laat die niet afhangen van zondige mensen. God zal tot zijn doel komen, ook door zondige mensen heen. En dat is precies het antwoord op de tweede vraag die wij stelden, namelijk waarom valt Kittisa uit de toon? Parashat Kittisa gaat voornamelijk over het maken van het gouden kalf. God heeft aan Mozes laten weten dat God Immanuel wil zijn. Onder ons mensen wil wonen. In ons mensen wil wonen. Omgang met de mens wil hebben. Maar mensen volgen zo snel hun eigen weg. Zoals Jesaja het zegt, wij allen dwaalden als schapen en wenden ons ieder naar onze eigen weg. Wij gaan heel snel onze eigen gang. En Kittisa getuigt daarvan. Israël gaf op een eigenwillige manier vorm aan godsdienst. De reden voor het maken van het gouden kalf was niet verkeerd. Zij wilden echt de eeuwige dienen, maar voerden het uit op hun eigen manier en niet zoals God had bevolen. In Pekudei lezen wij voortdurend dat Israël het maakte zoals God had bevolen. Dat in schril contrast met Kittisa. Kittisa geeft dus aan dat wij God willen dienen op onze eigen manier. Dat is denk ik wel herkenbaar in onze tijd. Hoeveel christenen dienen God niet op hun eigen manier? Als ik zie hoe werelds denken, hedonisme en humanisme de gemeente binnendringt, dan maak ik mij daar best wel zorgen over. Vaak staat ons gevoel en onze beleving meer centraal dan Gods woord. Zijn wij, om het zo te zeggen, niet te veel van het levende woord door Torah afgedwaald en zijn bezig ons eigen gouden kalf te fabriceren? Maar God is genadig. Bij hem is er altijd terugkeer mogelijk. De Joodse traditie kent hierover een mooi verhaal. Twee verliefde stellen verloven zich. Ze krijgen allemaal spullen voor de uitzet en daar genieten ze ten volle van. De toekomstige bruidegom moet echter 40 dagen op zakenreis. En de bruid ontmoet haar oude Egyptische geliefde en gaat vreemd. Thuisgekomen biecht ze alles op. Ze verzoenen zich met elkaar en vol nieuwe moed richtten ze hun huis in met de spullen die ze hadden gekregen. De bruidegom beseft heel goed welke vrouw hij heeft getrouwd, maar besluit toch trouw te blijven. En de bruid beseft heel goed dat ze fout zat en daarom houdt ze des te meer van de bruidegom, omdat deze zo vergevingsgezind is. Een prachtig verhaal uit de Joodse traditie. En het vertelt precies het verhaal van de laatste hoofdstukken van Exodus. Als God zo genadig is ten opzichte van Israël, dan mogen wij hen niet veroordelen. Zoals Paulus zegt in Romeinen 11, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel u. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Anderzijds mogen wij ook ons niet beroemen ten opzichte van elkaar. Alsof wij zelf beter zouden zijn of meer inzicht hebben dan anderen. Hoogmoed komt voor de val. Laten wij uitblinken in het beoordelen van onszelf. Ik kom zelf uit een totaal andere hoek dan waar ik nu zit. Ik had niks met Israël, integendeel zelfs. Israël deed er niet meer toe. Vervangingstheologie ultima forma. In een proces dat nu al 14 jaar duurt, hervormt God mijn denken en mijn geloof. Veroordeel ik mijn verleden? Nee, God gebruikt mijn verleden om mij te brengen op mijn bestemming. Dan moet ik me niet blind staren op de keuzes die ik maakte, maar op mijn doelbestemming, om daar te komen waar God mij wil hebben. Dat is groeien in relatie met Hem. Het betekent echter wel dat ik mij moest bekeren van verkeerde wegen. Ook ik kwam tot de ontdekking dat ik mijn eigen gouden kalf had gemaakt. Maar wij mogen dat laten omsmelten en reinigen. Parashat Pekudei laat zien dat God trouw is, ondanks menselijk falen. De vraag aller vragen is, waarom is de mens op aarde? Deze vraag houdt mensen al sinds mensenheugenis bezig. Filosofen en theologen hebben hun hersenen gebroken over deze vraag tot op de dag van vandaag toe. Voor de 17e en 18e eeuw was het antwoord vrij helder. Maar sinds de verlichting en nadien het liberalisme en neoliberalisme en zeker na de God is dood theorie van Nietzsche heeft men afgerekend met God. En men zoekt wanhopig naar het antwoord op de vraag naar de zin van het leven. In de 19e eeuw kwam Darwin met zijn theorieën over de oorsprongen van het menselijk leven. Velen zijn daarmee tot de veronderstelling gekomen dat de mens van de apen, vissen en varkens afkomstig zouden zijn. dat het is bij de beesten af en dat het leven toevallig is ontstaan en is geëvalueerd tot wat wij nu zijn. Dat bracht weer anderen ertoe dat wij invloed moeten uitoefenen op ons evolutieproces. Wij moeten onze toekomst in positieve zin gaan beïnvloeden. Als wij ziekten en afwijkingen uitbannen, dan ontstaat vanzelf het perfecte menselijke ras. Raszuiverheid is dan ook het toverwoord van begin 20e eeuw. Maar als wij er toevallig zijn, dan heeft het leven toch geen zin? Waarom zouden wij vasthouden aan een bepaalde moraal? Dat is ingegeven door godsdienst en misschien filosofie. Maar wie werkelijk vindt dat het leven toevallig is, die moet wel constateren dat het leven ook zinloos is. Opkomen, blinken en verzinken. Dan telt alleen verbetering van ons ras. Dan wordt het doden van het zwakke en het ziekelijke gezien als een nobele daad ten dienste van het ras. En wie denkt dat dit alleen een issue was tijdens Wereldoorlog 2, die heeft het mis. Afgelopen week heeft de minister van Gezondheid een voorstel naar de Tweede Kamer gebracht om de NIPT-test in het basispakket op te nemen. Deze test is voor zwangere vrouwen om vast te stellen of het kindje syndroom van Down heeft. Dit wordt gedaan uit nobele gedachten van goede informatievoorziening. Maar uit alle cijfers in andere landen blijkt dat in meer dan 90% van de gevallen een zwangerschap dan wordt afgebroken. Wij willen immers geen Down-syndroom? Ten dienste van onze raszuiverheid en portemonnee? Of leg ik nu een verband die ik niet mag leggen? Opnieuw de vraag, waarom is de mens op aarde? Kan Parsha Pekudei daar antwoord op geven? Pekudei komt van het woordje pakat, dat onder andere nummeren betekent. In onze Parsha wordt het vertaald met tellen, de getelde voorwerpen. Dat zou de indruk kunnen geven dat Mozes een soort boekhouder of accountant is die er precies een balansstelling op nahoudt. En er zijn verschillende rabbijnse commentaren die ik heb gelezen die ook in die richting wijzen. Dan gaat het over de integriteit van Mozes. Dat alles precies klopt en hij niks achterover heeft gedrukt of voor eigen gewin heeft gebruikt. Een belangrijk gegeven niet waar, ook in onze tijd. Een voorganger mag vooral niet in een al te dure auto rondrijden en zijn salaris mag niet te hoog zijn dat hij in een meer dan een fatsoenlijke woning kan gaan wonen. Kijk maar naar al die televisiedominees in Amerika. Je zou toch denken, zeg. Maar Pekudei betekent veel meer dan alleen nummeren of tellen. Pekudei betekent ook zorgen voor, opmerken, observeren, bewaken, opzoeken. En dan gaat het hier over alle voorwerpen die door mensen zijn gegeven voor het heiligdom, de Mishkan. In hoofdstuk 38, vers 25 en 26 wordt precies omschreven hoeveel zilver er is gegeven en door wie. Een halve shekel door alle personen van 20 jaar oud en daarboven. 603.550 man. Die halve shekel per persoon wordt in hoofdstuk 30, vers 12 genoemd losgeld. In het Hebreeuws kofer. Kofer betekent bedekking. Wat we wel in het Engelse woord cover herkennen. Dat is een bedekking, de prijs van iemands leven. En uit de Torah wordt nu duidelijk dat God al die halve shekels telt, pekudei. Hij houdt rekening met elke halve shekel. Ze worden op bevel van Mozes onder leiding van de hoge priester geteld. Voor God telt elk mensenleven. Ik weet niet hoe jij er nu bij zit of zelfs ligt. Ik ken je situatie niet, God weet het. En misschien ben je ernstig ziek of heb je veel pijn. Misschien heb je of ken je iemand met het syndroom van Down of iets anders. Of je bent ernstig verwaarloosd of beschadigd van binnen. Laat voor jou nu duidelijk zijn dat God rekening houdt met jou. Voor God telt jouw leven. Hoe mensen ook met je om zijn gegaan, God ziet je staan of liggen. Jij telt mee. Ieder mensenleven telt. Maar daarmee is nog niet de vraag beantwoord waarom de mens op aarde is. Uit de vorige Parsha Teruma, die ik ook mocht behandelen, en deze Parsha Pekudei wordt heel erg duidelijk dat ieder mens iets bijdraagt aan het heiligdom, de Mishkan. En dat deze bijdrage nauwkeurig gerekend wordt door God. Vanaf het begin van Genesis 1 is duidelijk dat God Immanuel wil zijn. Hij wil onder ons, tussen ons, bij de mens, in de mens wonen. Voor de komst van de Messias gebeurt dat in de vorm van de Mishkan, de tabernakel, en later in de twee tempels. De eerste tempel van Salomo en de tweede tempel van na de ballingschap die is verfraaid door koning Herodes de Grote. Yeshua kondigt echter ook aan dat deze tempel zal worden afgebroken en zal geen steen op de andere blijven. Paulus laat ons zien in zijn brieven dat de samenkomst van de gelovigen, de gemeente, de tempel is van de Heilige Geest. Bijvoorbeeld in 1 Korinthe 3 vers 16 en 1 Korinthe 6 vers 19. Daar staat: of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Uw staat in het Grieks in het meervoud en duidt dus niet op ons stoffelijke lichaam, maar op de gemeente. Uw lichaam is de samenkomst van de gemeente, een tempel van de Heilige Geest. Parsha Teruma en Pekudé laten zien dat ieder iets bijdraagt aan deze tempel, de Mishkan. De gemeente is nu het heiligdom. De profeten en de openbaring laten zien dat het heiligdom in de hemelen uiteindelijk op aarde zal komen en God alles zal zijn in allen. Tot het zover is, is de gemeenschap van gelovigen de tempel, de Mishkan. De reden dat mensen op aarde zijn, is een hemels heiligdom te maken voor God om Immanuel te kunnen zijn. God wil omgang hebben met ieder mens. Ieder mag iets bijdragen voor het heiligdom. Het is dus niet de bedoeling een mooi heiligdom te bouwen van enkele personen, want dat zou leiden tot een gouden kalf. Pas als ieder meebouwt, iedereen in staat wordt gesteld een bijdrage te leveren, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte, lengte en diepte en hoogte is, zegt Paulus in Efeze 3. Dat betekent in de praktijk dat wij naar elkaar dienen te luisteren, elkaar dienen op te bouwen, elkaar de ruimte te geven. En dan bedoel ik niet alleen als christenen onder elkaar, maar dat wij ook de ruimte geven aan de kennis en wijsheid van de eeuwen hiervoor, in zowel christendom als jodendom. Zeker, ik ben de eerste die zal toegeven dat er in de theologie foute keuzes zijn gemaakt. En ik zal toegeven dat er in het jodendom van nu zeker niet het jodendom van Yeshua's tijd is. In zowel christendom als jodendom zit veel traditie en wetticisme en toraloosheid. Dat wat uit het vlees is, zal moeten worden afgelegd. Maar wat uit de geest is, zal kunnen en blijven stand houden. Waartoe is de mens dus op aarde? Om samen met alle heiligen, Jood en niet-Jood, een heilig volk en een koninklijk priesterschap te zijn, tot eer en glorie van onze Vader in de hemelen. Avinu Bahashemayim. He's the mighty one. Een van de dingen die de Joodse traditie ons heeft overgeleverd en die enorm van waarde zijn voor het begrijpen van de Bijbel, zijn de Parashot, de lezing uit de Torah, en de Haftarah, de lezing uit de profeten. Steeds weer blijkt hoe mooi deze lezingen op elkaar aansluiten en een boodschap overbrengen. Al weet ik ook dat bepaalde delen in de Joodse traditie niet worden gelezen, zoals Jesaja 53, en dat vind ik erg verdrietig. De lezing uit de Haftara van deze Shabbat is 1 Koningen 7, vers 51 tot 8, vers 21. Dat gaat over de inwijding van de eerste tempel. Dat past heel goed bij de Torah-lezing van Parashat Pekudei, die gaat over de inwijding van de Mishkan, het heiligdom, de tabernakel. In het slot van Pekudei, in Exodus 40, wordt gesproken over de inwijding van de Mishkan. Er staat, V'yedabar Adonai el Moshe le Amor. Toen sprak de Heer tot Mozes. Bayom ha-chodesh ha-rishon be'echat la-chodesh takim et mishkan ohel mo'ed. Op de eerste dag van de eerste maand moet u het heiligdom, de tent van de gezette tijden, oprichten. De ohel mo'ed, dat is de tent van de gezette tijden, de moadim. De Moadim zijn de door God vastgezette tijden waarop hij verlossend optreedt. In het centrum van de Mishkan staat de Aron, de ark, met daarin de getuigenis. De getuigenis, de Ha'adut, is, zoals we later kunnen zien, de Torah, of scherper nog, de 10 woorden, de 10 geboden. Het hele heiligdom draait dus om de Torah. Gods gezette tijden spelen dus een hoofdrol als het gaat om het wonen van God onder de mensen. De eerste van die gezette tijden is de uittocht uit Egypte. Die valt op de eerste van de eerste maand, zoals we dat opmaken uit Exodus 12 vers 1. Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. De eerste dag van de eerste maand Aviv, die na de ballingschap Nisan heet, is dus de dag van de uittocht uit Egypte en de maand waarin Pesach valt. Maar ook de dag waarop het allereerste heiligdom, de Mishkan, wordt opgericht. We lezen in hoofdstuk 40 vers 34. Toen overdekte de wolk de Ohel Moed en de Kavod Adonai, de heerlijkheid van de Heer, vervulde Et HaMishkan, het heiligdom. Wanneer overdekte de wolk de Mishkan? Op de eerste van de eerste maand. De eerste keer dat God weer tussen de mensen woont, nadat de mens in zonde was gevallen, is de eerste van de eerste maand. God maakt vanaf nu een nieuw begin. Pesach is daarom ook niet voor niets het eerste pelgrimsfeest om op te trekken naar Jeruzalem. De mens kan naderen tot God. In de Haftara lezen wij hetzelfde. In 1 Koningen 7 vers 51 lezen wij over de materialen van Salomo. Daarna bracht Salomo de geheiligde gaven van zijn vader David over. Het zilver, het goud en de voorwerpen legde hij in de schatkamers van het huis van de Heer. Vervolgens lezen wij dat de ark van de Heer wordt overgebracht en in hoofdstuk 8 vers 2 staat: alle mannen van Israël kwamen bij Salomo bijeen voor het feest in de maand Etanim, dat is de zevende maand. En in vers 10 staat er dan: en het gebeurde, toen de priesters uit het heiligdom gingen, dat de wolk het huis van de Heer vervulde. Vanwege de wolk konden de priesters niet blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid van de Heer had het huis gevuld. Op welke dag vervulde de heerlijkheid van de Heer de tempel in Jeruzalem? Bugachu, Hahagodesh, Hashavii, op de eerste van de zevende maand. In onze jaartelling is dat de eerste van Tishri, die wij Yom Teruah of Rosh Hashanah noemen. De tempel is klaar voor de verzoening, Yom Kippur, tussen God en mens, om uit te zien naar het feest der feesten, Sukkot. Alles in de zevende maand. Daarom is ook Sukkot het tweede pelgrimsfeest om op te gaan naar Jeruzalem. Het is niet toevallig dat de heerlijkheid van de Heer neerdaalt in de Ohel Moed en de tempel op de eerste van de eerste en de zevende maand. Het zijn beiden opgaansfeesten, waar er een plicht is om te verschijnen voor het aangezicht van de Heer. Er is echter nog een feest waarop men verplicht is op te gaan naar Jeruzalem, en dat is Shavuot, het wekenfeest. Welk verband heeft dat met de heerlijkheid van de Heer? Ik geloof dat er een bijzonder verband is tussen Shavuot en het neerdalen van de heerlijkheid van de Heer. In Handelingen 2 lezen wij: en toen de dag van Shavuot vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En Petrus sluit hierop aan in hoofdstuk 2 vers 33. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. De heerlijkheid van God is verbonden met de drie pelgrimsfeesten Pesach, Shavuot en Sukkot. Op Pesach werd de Mishkan ingewijd en op Sukkot de tempel. Ten slotte werd de geest in mensen uitgestort nadat in het hemelse heiligdom voor eens en voor altijd verzoening tot stand is gebracht. De geest die de heerlijkheid van God is nog slechts een onderpand van de toekomst. In die zin leven wij nog allen in het oude verbond. Het nieuwe verbond is komende, wanneer de geest zal worden uitgestort op alle vlees. Daar is op Shavuot een begin mee gemaakt. En we zien over heel de wereld hoe Gods geest mensen in vuur en vlam zet. Immanuel, God onder ons, met ons, in ons. En dat stopt niet bij de geboorte van Yeshua. Daar begint het. Hij heeft ons bekwaam gemaakt, zegt 2 Korinthe 3 vers 6, de lezing van de Brit Gadasha van deze Shabbat, om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Als nu de bediening van de dood, met letters in stenen gegrift, een bediening in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel het er niet gedaan zou worden,

one we declare. Glory and honor. Glory.

Jerusalem, Jerusalem, hear Yeshua.